شانو ما زم شانو سبحانو کیو ترکیبی حیثیت تا بل پکې دا ضمیر ده هوال ترکیب مسله ادا ده چې اصل کې سبحان نه هو عبارت دا مختصر متول نه ده متول عبارت داسې ده سبحت الله سبحانن زه نسبت پاکوالی کوم الله پاک ته سبحانن په پاکوالی سره اوس ما عامل حذف ته په حذف وجوبی سره خو دینه بعد اختلاف ته چې دا حذف وجوبی قیاسی ده که سمایی ده حذف وجوبی وجه دا ده چې دلته یوه قرینه ده یوه صادمه صد ده قرینه خو یې نسب ده چونکه دا منصوب استعمالیږي مضافې چې واخلي نسب دلیل دې دی چې عامل سته بل صادمه صد ده هغه دا ده چې مصدر کای مقام دی عامل ده دینه بعد اختلاف ده چې دا عامل چې دلته حذف ته سبحتو دا سمایی ده که قیاسی ده ابن حاجب رایه دا ده او جمهور چې دا حذف سمایی ده یعنی سبحان چې هو ته مضاف سی چې دا ضمیر دی مفعول بی ده بیا یې د عامل سماعن حذف ته عرب داسې کوي چې عامل حذف کوي چې هغه ډېر مصادر دی یو پکې سبحان ده دا عامل هم حذف ته اختصار پاره علامه رازی وای چې نه دا قیاسی حذف ته قیاس په معنا د دلیل سره ده یعنی دلیل تقاضا دی حذف کوي دلیل دو جزه ده یو جز دا ده چې چونکه دا مصدر ضمیر ته مضاف ده چې دا ضمیر یا د فاعل یا د مفعول به وي مصدر چې ضمیر ته مضاف شي د فاعل مفعول به وي خو مصدر فاعل پورې قائم سه مفعول به پورې قائم سه واقع سه چې فاعل پورې قائم سي مصدر یا مفعول به پورې خدا عین فعل ده کنه خو فعل دی ته وایي چې فاعل نه صادری نو دا مصدر کې هم فاعل پورې دلیل دی فعل ده چې دلته فعل سته ځکه چې فاعل وي یا مصدر وي دا دلیل دی وجود الفعل ده دوم دا ده چې مصدر چې تاکید دی فعل وي بیا دا دلیل دی چې عامل به حذف وي ذکر تاکید خو عین مؤکدی دلته سبحان دغه څه ده یو خو ضمیر د مفعول به ته مضاف ته چې دا هو ضمیر ده چې دا الله سبحانه و تعالی ده نو دا مصدر چې فاعل مفعول به ته مضاف سي خدای دې دلیل څه چې دلته فعل سته بل الله سبحان تاکید دی فعل ده ذکر سبحت الله سبحانن معنی دا ده چې زه الله ته نسبت پاکوالی کوم مطلقاً هر عیب نه پاک ده نوع عدد نه ده چې کنده یو نوع پاک ده یا یو چوپیر پاک ده نه مطلقاً پاک ده هر عیب نه نو دا تاکید دی فعل سابق سره تاکید عین مؤکد دی قاعده دا ده چې احد العینین بیا بل نه وي چې مصدر یو ورسته ضمیر د فاعل یا مفعول به ته مضاف ته نو بیا فعل ضرورت چیرته راغی بیا خو دا لغو عمل ده چې فعل ذکر کړي ده رزیخ مسئله ده نو بہرحال مصدر سبحان مضاف ته هو ضمیر ته دا مختصر متول نه ده متول عبارت سبحت الله سبحانن ده نسبت پاکوالی کوم سبحانه ته په پاکوالی سره مطلقاً عامل کې حذف وجوبی یقینی ده ځکه نسب ده او صادمه صد ده لیکن هغه په لای اختلاف ده چې وجوب نه بعد قیاسی ده که سمایی ده نو علامه ابن عجیب وایي چې دا سمایی ده عربو نه مسمو ده چې مصدر مضافی ضمیر ته بیا عامل حذفی سمعان رضی وایي چې قیاس ته یعنی دلیل ته تقاضا دی حذف کوي چې دا دو جزه دلیل سه او ضمیر په سبحانه و کې چا ته راجع ده نو بعضې وایي چې دا الله سبحانه و ته راجع ده چې په دې تسمیه کې ذکر ده لیکن دا وجه ضعیفه ده ځکه تسمیه خو ته خو پس راځي کېدای شي چې تسمیه مذکور فی الکتابی. نو کدای سی مصنف نی ویلی یو وجه. دو ما وجه داده چه تسمیه خو برکت پارده خاصتن جز من الکتاب نده. زکر بسم الله که چوک تغییر نسی کوای چه چرنگا نازیل ده غصه بوای. بسم الله الرحمن الرحیم په عبارت قدیم بوای. معلومه سه چه ده صرف برکت پاروالی ده و برکت خو قبل المقصودی. مقصود خو کتاب ده. ده و نه قبل سه. ده نه ده جز من الكتاب. په خلاف تی سبحانه و ده حمد ده الله سبحانه و ده. حمد اگر که برکت هو نه مقصود ده. لیکن ده مصنفین چه کم فرقونه پکه کهی. چوک الحمد وای، چوک نحمد وای، چوک سبحانه وای. داف عبارات بدلول چې مصنفین په حمد کې بدلی دا د دلیل چې دا جز من الکتاب ده. نو سبحانه خو جز من الکتاب ده. دا د ګوره عبارت ماتین د حمد سبحانه ویل ده. متولد وغیره نحمد وای. نو دا عبارت ته حمد بدلول د دې دلیل ده چې دا جز من الکتاب ده. ا بسم الله خو جز من الکتاب نه ده. نو ضمیر به پس راځي کدای سي الله ته چې په بسم الله کې ده چې بسم الله جز من الکتاب ده. اخو نه ده. نو چې نه ده جز من الکتاب یا یې ویل نه ده یا یې قویلی نو صرف برکت ته مقصود نه ده. مکتوب او کتاب کې نه ده داخله. ا سبحانو کې هو زمي خو کتاب کې داخل ده. نو کتاب کې چې یو شاید داخلي ا داسې شي تنه سي راځي کدای چې مذکور فی الکتاب نه. بل جواب داده چې دا هو زمیر دا الله سبحانه و تعالی راځي دا چې پزړه دي هر مؤمن کې ده. دا ټیک ده. ځکه هر مؤمن زړه ظرف ده لپاره د اسم الله سبحانه و تعالی. دا دوه خبرې دي. یو ترکیب سو یو زمیر باندې باس سو. نو ازمار قبل ذکر وغیره نه رااله. دریمه مسله دلته دا ده چې سبحان کې یو صیغه ده په معنا د ماده سره یو هیئت ده. یو د سبحان ماده باندې واسطه صیغه به معنا الماده. یعنی دا سین ب ح الف نون دا ماده څه ده. دې ماده کې احتمالات دي. بل هیئت سبحان ده. هیئت استعمال تراجی ده. لہذا دلتا دو باس نور دی. یو پا ماده دی سبحان باس ده. چه دا ماده دی سبحان چه سین بے حیالیف نون مرکب ده. دا مزدر ده که علم مزدر ده. که اسم مزدر ده. بل باس پا که استعمال ده. یعنی هیئت سبحان. استعمال تراجی ده. چې دا سبحان څنګه استعمال لري. هيئت عربی چې ده نو ماده کې درې احتمال دي. چې دا ماده دي سبحان یا مصدر ده لکه صاحب قاموس وای سبحان مصدر و سبح و یسبح کمنع و یمنع. دا سبحان مصدر دي سبح و یسبح ده لکه منع و یمنع. مجرد و مصدر ده ای صاحب قاموس رایا داده. سبحا یسبحو پا معنا دی باعدا یا بعدو. باعدا ای من العیوب. الله سبحانه لر دا عیبونونا. سبحانن پا لر والی سرا. نو صاحب قاموس وای چی سبحان مصدر و سبحا یسبحو. لکا منع یمنو. یو احتمال. قاضی مبارک وای چې مصدرن کا سبحان کا غفران. دا سبحان مصدر د مجرد ده کا غفران لکه غفران چې مصدر د مجرد ده. دا یو احتمال څه دو ولې دا سی وای ځکه دا مصدر مستعمل ده کنه. دا موږ وینو چې دا مصدر مستعمل دی مضاف استعمال دی. دا اضافت فاعل یا مفعول بیتا دا دلیل مصدریت ده. ځکه مصدر یو حدث ده اخامخا فاعل یا مفعول بیته مضاف استعمالیږي. نو صاحب قاموس وای چې دا ماده مصدر ده. مصدر صباحای اصبحو که منعیم نو. کاظم وای چې مصدر که غفران. دا مصدر د مجرد ده لکه غفران چې مصدر د مجرد ده. دلیل استعمال ده. ځکه د استعمال اضافت سره دلیل د مصدریت ده. ځکه مصدر حدث ته مخام مضاف استعمالیږي. کثیر طریقې سره. دوم احتمال دا ده چې دا اسم مصدر ده دا سبحان یعنی مصدر بل ده دا اسم دال علی المصدر ده مصدر تسبیح ده دا سبحان اسم موزول تسبیح ده ځکه اسماء لکه جواهر پرې مفهومات پرې مفهومات او اسماء نو دا تسبیح او مفهوم ده په معنا د تنزیه سره دغ مفهوم پر سبحان اسم وزده. لکه تاسو مون نامون استا معرفت او تعروف پر. خو تسبیح و مفهوم حقیقت تا. دی پر نام ده کنه. سبحان وزده ور پر. دس ایوان ناتیک پر نام استا چی انسان ده. دس ایوان ساحل پر نام استا چی فرس تا. الى آخری. نو سبحان اسم ده. چې وزه ده او دلالت کولو لپاره په مصدر چې تسبیح ده لکه سبوی وای سبحان اسم مصدر یقوم مقام المصدر دا سبحان اسم ده چې وزه ده مصدر لپاره نام ده مصدر لپاره چې تسبیح ده قائم مقام د مصدر کله کله ګرځي یو قالو سبحت الله تسبیحا و سبحانا خلق وای سبوی وای سبحت الله تسبیحا و سبحانا سبحت فعل زه نسبت پاکوالی کوم تسبیحا په نسبت پاکوالی سره سبحانا چې نام سبحان ده فالتسبیح مصدر تسبیح مصدر ده ادا سبحانه اسم ده چې وزه د تسبیح پره کای مقام د مصدر ګرځي دریم احتمال دا ده چې دا سبحانه علم د لپاره د مصدر سبحان علم ده لپاره د تسبیح یعنی تسبیح یو شخص معین ده یا یو نوع معین ده ادا سبحان نام ده علم ده علم اشخاص پرې یا انواع پرې چې اکه تعین معتبري په عالمو کې تعین ضروری وي نو سبحان علم ده لپاره د مصدر چې تسبیح ده په دې تسبیح کې به تشخص معتبره تعین به پکې معتبره چې په عالمو کې ضروری وي کوم تشخص په پکې معتبره دا څه به وایي چې تسبیح انل جوهریت دین دا نوعیت پکې رااله یا به وایي تسبیح انل جسمیت دا نوعیت په تسبیح کې رااله دا سبحان به عالم سي دا درې احتمال است دا صاحب بیضاوی وایي اوایي سبحان عالم مصدرین یقوم مقام المصدر دا سبحان چې دا علم د لپاره د مصدر چې تسبیح ده یقوم مقام المصدر دا د تسبیح په ځای باندې دریږي دا درې احتمالات بس دې شایسته